Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir ali ás terras de Monforte. E vamos a falar con Beatriz Vilafreire, que é, dixéramos, dun xeito a responsable do turismo pois no sur da provincia de Lugo. Moi boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes. Encantada de poder falar con vos outra vez. Moi ben. Sí, porque desde que te nos fuches ca volta ciclista... Sí, non volvimos a falar, é verdad, canduve por aí por Media España. Sí, sí, é verdad, é verdad. Sí, sí. E que tal, como foi todo ese contornio ca volta ciclista a España? Porque, bueno, pouco tiñas para descansar, Pois sí, a volta, de verdad, de que, vamos a ver, como promoción turística, para min sempre o dicen, é o millor, non? Uh-huh. Porque nos levamos encima, pois, o noso producto de Lugo, levamos máis de 20 produtos de denominación de origen, claro, e do viño. Entón, claro, a xente o toma in situ ali e logo, pois, falas do turismo, non? Da nosa provincia. Sí. Pero, bueno, que é moi cansado, si é prácticamente un mes, uh-huh, o que andamos por toda España. Entón, pois, claro, eso acarrea un cansancio xa, pero bueno, merece a pena, a verdad, sí, que merece a pena, sí. Porque tempo non habería moito, pois, para descansar, pero eso para colleres, estares, por exemplo, ir a un sitio, montar, despois pasa a volta, desmonta, voltas outra vez. Pois sí, además nos o noso stand para comer Lugo, da provincia de Lugo, estamos sempre en saída. Sí, entón, claro. Pois claro, nos levantamos, pois, o mellor sobre as 5 e pico da mañá, non? Porque, claro, é que eu me movo encima co equipo de catering, claro, da volta. Entón, pois, nos levantamos moi cedo, facemos todo o que é o catering, e despois facemos o noso producto, naturalmente. Claro. Logo, saímos aí, pois, a zona VIP, que se chama, sí, onde facemos a promoción, recollemos e nos vamos a outro punto onde o día seguinte volve a sair a volta ciclista. É dicir, sí, que vamos chegando ao hotel sobre as 6:00, 6:00, 7 da tarde. Jolín. Sí. Así todos os días, menos dous días que descansamos, que tamén descansan os ciclistas, claro. Claro, tamén teñen que, tamén, sí, teñen que descansar, digo eu. Aí está, pero bueno, é unha grande promoción e gracias a volta tamén, pois, ves, non, o que se coñece a nosa provincia tamén, porque falas ca xente e despois, pois, tamén veñen a visitarnos, non? É dicir, claro, a provincia de Lugo, por lo menos eu que levo a zona Ribeira Sacra, veo xente que xa me dixo, pois, estuve na Ribeira Sacra, gracias, pois, ao ano pasado que estiven contigo, uh-huh, é dicir, unha forma, é un contacto moi directo, non, co turista. Sí. Entón, pois, é moi boa promoción, sí. Ahora se están a presentar, pois, como o das tapas, como Pois mira, nos facemos varios concursos, non, de tapas. Uh-huh. O noso concurso aquí na Ribeira Sacra sempre facemos o de Monforte. Uh-huh. Pero logo hai outros, por exemplo, outros concursos, como é, por exemplo, de Chantada, onde nos, pois, nos piden a nosa colaboración, non? Entonces, claro. Pois, sempre estamos aí colaborando. Uh-huh. Eu, pois, a levar o turismo e tamén levo, pois, a hostelería, pois, sempre os distintos concellos, pois, se piden a túa colaboración. Entón, pois, nos, naturalmente, a todos o que nos piden, pois, ali estamos. Entón, uh-huh, pois, pues a promocionar, es decir, eu sempre intentamos promocionar pues o que toda a provincia de Lugo, ¿no? Porque uh-huh, como digo, eu fai moitos anos éramos os grandes desconhecidos, sí, e hoxe por hoxe, pues gracias ao traballo de moitos, ¿no? E de moitas institucións, entidades, pues xa nos estamos colocando aí nun peldaño, ¿no? Hombre, vamos subindo pouco a pouco. Aí no, está. É que de golpe non se pode subir, porque entonces pode un caer. Claro, aí está, vamos subindo pouco a pouco, bueno, e aí estamos, pues con nosa gastronomía, con noso proporcionando, pues eso, o que toda a provincia, ¿no? Que merece moito. Como eu sempre digo na Volta Ciclista, vide a Lugo porque temos mar e temos monte, é verdad. Sí, sí, sí, temos costa e temos o monte. Sí. Temos a costa que, para min, e o sigo dicindo, é a máis bonita de Galicia, sí, porque é a menos, como decir, pois, é a máis virgen, non? Sí. É decir, as demais, claro, as demais están pois tipo Benidorm, non? Xa sí, estamos xa está máis xa está máis masificados, non? Claro, e a de Lugo, non? É no, moi virxen a costa. Sí, sí. E logo temos a grande Ribeira Sacra, zona bueno, eso xa por excelencia, entón pois mira, e logo Lugo capital que temos patrimonio de humanidade a nosa muralla, é dicir que sí, merece moito a pena e encima, como digo sempre, somos os máis baratos de Galicia. Sí. Entón non hai un pero que poñer para vir a Lugo, e se come, vamos. O sea, o noso slogan o dice, ¿no? Sí, para comer Lugo. Para comer Lugo, sí, señor. Entón, pois aquí a todos os ointes, pois, veñan de verdad a visitar a nosa provincia porque eu penso que van a salir encantados, ¿no? Uh-huh. Es decir, merece moito, moito a pena. Sí, sí. E logo temos tamén, como digo, eu se me deixas, pois, grandes directores de cine, ¿no? Como sí, é o Dani de la Torre aquí de Monforte, sí, que aquí coa súa gran... coa súa gran película, é dicir que é unha terra de, encima de ser unha terra de beleza, é unha terra de artistas. Sí, desde logo, sí. Ademais, sí, decía un cociñeiro fai pouco que sí, dice Lugo, por exemplo, falando de Lugo, que Lugo provincia, ¿no? Dice, sí, Lugo, dice Lugo é a gran descoñecida, pois, para os premios de gastronomía. Sí, sí, de estrella para estrellas Michelin. Sí, sí, claro. Vamos a ver, eu penso aí tamén a gran desconhecida, vamos a ver, aquí temos unos profesionais uh-huh, tremendos, non, dentro da provincia. Uh-huh. Tamén é verdad que non sei hasta que punto a mellor eles pues que querrían ter sí, este galardón no seu restaurante, non? Porque claro, a estrella Michelin non solo é decir, pues a teño e xa está. Non, sí, teñen que estar, pois, eso, adaptarse a unhas normas, non, que lle poñen e todo. Uh-huh. Entón, pois, eu penso que vamos a ver que tamén unha estrella Michelin, naturalmente, que o restaurante que teña estrella Michelin, claro que sí que un gran atractivo turístico, non sí, vamos a negar. Pero non, é dicir, aí se non a toda a provincia, é dicir, non vai vir a xente únicamente a Lugo, porque sí, hai un restaurante en Lugo que ten unha estrella Michelin. Sí. Non quere dicir que en Lugo non se coma de maravilla. É dicir, por exemplo, por exemplo, na provincia de Ourense hai un restaurante que ten unha estrella Michelin. É dicir, vale, aí se comerá de maravilla. O sí, mellor noutros, non, por exemplo, sí, non. É dicir, pois en Lugo, pois é igual, é dicir, non por non ter ningún restaurante que de momento non teñen, que como digo eu, van uh-huh, pasiño a pasiño, e hai moitos que mellor ni les interesa, porque aí despois está, manter esa estrella claro, tamén costa. Claro, é dicir, é que non é... Eso, ahora, sin dubidalo, hai grandes profesionais sí, que teñen outro tipo de galardóns, bueno, e o mellor o futuro, pois pues, habrá algún restaurante que sí que se atreva e que diga, pois, pues, houve por a estrella Michelin. Sí. Por que non? É dicir, como digo eu, avanzamos moitísimo. Antes, vamos, non había ningún galardón, non? Ningún restaurante que tiña o mellor, pois, que estuviera nunha guía Michelin ou algo así. Uh-huh. E o xe por o xe, os temos. É dicir, non somos, como digo eu, os galegos, vamos pasiño a pasiño. Sí. E todo irá vindo. Todo ben vindo ao rego. Aí está, pouco a pouco. Porque... supoño que estarás comigo que dixéramos en a Ribeira Sacra, pois é unha potencia pois para a provincia, porque a Ribeira Sacra ten moito potencial. O que pasa que hai que saber, pois quizáis sacarlle ese zumo que ten, non? Non solamente o da uva, senón outros zumos, non? Claro que sí, claro que sí. Eu penso que a Ribeira Sacra, bueno, o temos todo, a verdade, e dende logo, pois, desde fai aquí uns anos, púsose tamén de moda, a Ribeira Sacra tamén está de moda, é un... Sí. Podes vir aquí a Ribeira Sacra e tes de todo, non? É dicir, por exemplo, que lle gusta o románico, ten en conta que somos a segunda rexión de Europa con máis románico concentrado, sí. É dicir, pois... ben moita xente, temos moito turismo internacional, sí. Internacional máis incluso que nacional. Eu penso que é un atractivo turístico total. Tamén é verdad que nos non queremos que sexa unha aglomeración, non queremos ser un turismo de calidade. Aí está, é dicir, que veñan e que sepan, non? Que se van a mirar o que hai, non? Que moitas veces... Que che deixen traballar, pois, para... Xusto. E despois que gracias tamén pois a moitísima xente, non, que apostou, por exemplo, pois a Dolores Redondo co seu libro, non? Que sí. Pois nos fixo un boom tremendo, sobre todo no País Vasco, temos moito turismo vasco tamén gracias ao libro de Dolores Redondo, o programa de Calleja, por exemplo, pois tamén nos fixo, tamén. Claro, eu penso que tamén a Ribeira Sacra sair aí na pantalla, vamos, eso tamén nos deu un empuxe tremendo. Hombre. E logo, pois, hai moitísimos institucións e moitísimos organismos, como o Consorcio Turístico Ribeira Sacra, que están facendo un traballo tremendo. É dicir, moita xente está apostando por isto. Pero queremos que, volvo a repetir, non ter un turismo de aglomeración e demais, non? Porque tampouco estamos preparados para iso, Claro. Somos... É dicir, aquí non hai grandes hotéis, os hotéis que hai, pois, son as plazas limitadas, hai moito turismo rural, é dicir, se crea un turismo de calidade e para que a xente o disfrute, o saboree o que é a Ribeira Sacra, non? Por iso digo claro. Que cando se bebe, pois, un garolo de viño, digo, non o empuxes, vai o probando e vas probando a vez, pois, por aquela xente que o fixo e tamén está saboreando a Ribeira Sacra. Naturalmente, es decir, eso, o viño, a mí, por exemplo, pois, doime moito cando a lo mejor alguén dice, ay, que un viño caro, por favor, es decir, no. Estamos falando que viñora hai botellas de vino por 4 euros. Sí. Nada, e logo, o gran traballo, non, esos héroes, como digo eu, non, que están vendimiando, es decir, eso hai que pagalo. Entón, hombre. Pues, cada sorbo de viño, pois, pues, é un brindis, non, sí, para esa xente que fai posible... que tengamos pues ese viño tan maravilloso, ¿no? Sí, y encima pues vilo aquí, estás ahí en un mirador, por ejemplo, tomando una copa de viño, vamos. Sí, hombre. Eso pues eso es lo más grande, eso, que sería que a miña terra. Sí, sí. Eso es lo más grande. Claro. Sí, señor. Claro. Sí, y aparte de eso, tú te estás en una comida, estás comiéndote pues un buen chuletón, ¿no? Pues xúntase 4 ou 5 amigos. E, pues, sin embargo, brindan co viño. Algo terá o viño, non? Naturalmente. Mira, cando xa na época dos romanos se viron por aquí e xa tomaron aí esos viños, e cando os monxes xa se estableceron aquí na Ribeira Sacra, que a iglesia hemos topado, non? Pois pues eles se os fixeron por algo, será. Sí. Está clarísimo. E, como digo eu, os grandes negocios e grandes proyectos saen dunha comida e de un bon viño. Sí, señor. Sí, señor. E depois hai outra cousa que dicen, algo terá o viño cando oscura su vendín. Pois pues claro que sí. Claro. É verdade, fíxate, eso non o sabía, pero sí, é verdade. Algo terá. Algo terá. Unha boa frase. Sí. Pues, é verdade. Sí. Por eso digo eu que o viño, eu cando, como tuve en negocio de hostelería, pois pues, eu dicíais cando, pois dicíais, o viño despaciño, saboreol, se te se desdoche unha botella d'auga. Pero, claro. Pero o viño, claro, sí. Bebo un despaciño, saboreol, e pensa en que no fixo, e pensa de onde ven. Sí, é verdade. Sí, hai que saborealo e saber, habrá algúns que che gusten máis que outros, naturalmente, pois pues, en toda España temos a grandeza de que temos grandes viños en toda España, non? Sí, de verdad, sí. Temos un país en eso moi enriquecedor, é verdad? Sí, señor. Pois, Beatriz, foi un placer para min que hoxe non teño aquí o compañeiro Xulio, pero, bueno, témolo por aí facendo outras cousas. Ah, moi ben, moi ben. Sí. Exactamente, hai que tamén de, pois, espalecerse un pouquiño. E, claro. E entón, pois, un placer por haberte tido aquí, e que me, en fin, que sempre te temos, sempre estás preparada para nós. Pois nada, o placer é meu, como sempre, naturalmente que sempre que queirades aí estou, gracias a vos por dar esta gran oportunidade, non? De falar con vos, e de que os ointes, que son moitísimos, sí, que podan escoitarme, non? E falar da miña provincia. E que estades todos invitados, e xa os sabedes que, sí, vos, esta é a vosa casa. Moi ben, pois, moitas gracias e vicos, Beatriz. Gracias a ti, un besiño moi forte. Igualmente. Bueno, pues despedimos a Beatriz pues con algo de música.